ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นธรรมที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเป็นธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้เปลี่ยนจากการเป็นปุถุชนผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไปเป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดธรรมที่ทรงตรัสรู้นี้คือพระอริยสัจสี่ความจริงสี่ประการที่ผู้เป็นพระอริยเจ้าจะสามารถรู้ได้เท่านั้นปุถุชนนี้ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้ารู้ได้ก็จะกลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาเช่นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์พระอริยบุคคลเหล่านี้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้เพราะได้สามารถรู้พระอริยสัจสี่พระอริยสัจสี่คือความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกที่เป็นปุถุชนนี้ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะถูกอำนาจของโมหะอวิชชาที่เป็นเหมือนกับผ้าบังตาทำให้ไม่สามารถเห็นพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของตนเองได้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะปลดผ้าบังตาออกไปจากตาในคือใจจึงจะสามารถเห็นพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของตนเองได้พระอริยสัจสี่นี้ถ้ามีใครรู้แล้วเห็นแล้วเรานำมาบอกผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นบอกวิธีที่จะดึงผ้าบังตาให้ออกจากใจคือดึงอวิชชาโมหะให้ออกจากตาในคือตาใจใจก็จะสามารถเห็นพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจได้พอเห็นแล้วก็จะสามารถกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยคือสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระอริยสัจสี่นี้ก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกข์คือความทุกข์ใจข้อที่สองเรียกว่าสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจข้อที่สามนิโรธแปลว่าการดับของความทุกข์ใจและข้อที่สี่เรียกว่ามรรคทางสู่การดับความทุกข์ใจหรือวิธีดับความทุกข์ใจถ้ามีความสามารถที่จะมองเห็นพระอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการนี้แล้วผู้ที่เห็นก็จะสามารถดับความทุกข์ใจได้เพราะได้พบกับเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจและได้พบวิธีที่จะดับความทุกข์ใจได้นั่นเองนี่คือความจริงสี่ประการที่ไม่มีใครรู้มาก่อนในโลกนี้ต ต้องรอให้คนที่มีความสามารถพิเศษเช่นพระพุทธเจ้าหรือก่อนหน้านั้นก็เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้แสวงหาความจริงอันนี้ผู้ที่แสวงหาทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือเป็นผู้ที่แสวงหาพระอริยสัจสี่นี่เองพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ทรงพยายามค้นหาในเบื้องต้นก็ทรงศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้ทรงพบพระอริยสัจสี่บางส่วนบางประการยังไม่พบครบทั้ง 100%จึงไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์เองให้หมดไปได้ 100% ยังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หลังจากที่ได้ทรงศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆแล้วทรงรู้ว่ายังไม่ได้พบกับคำตอบที่พระองค์ต้องการคือความดับของความทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์พระองค์เลยต้องศึกษาค้นคว้าหาคำตอบที่พระองค์ต้องการหาพระอริยสัจสี่จนในที่สุดพระองค์ก็สามารถค้นพบพระอริยสัจสี่ได้ด้วยพระองค์เองครบทั้ง 100%จึงทำให้พระองค์สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้และทำให้พระทัยของพระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปหลังจากที่พระองค์ได้ทรงค้นพบพระอริยสัจสี่แล้วก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้สามารถกระชากม่านบังตาของใจที่ทำให้มองไม่เห็นพระอริยสัจสี่ได้ก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดท่านเหล่านี้จึงเรียกว่าพระสาวกทั้งหลายพระอริยสงฆ์สาวกผู้ที่สามารถดึงผ้าบังตาของใจออกไปทำให้ใจมองเห็นพระอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคจึงทำให้ท่านกลายเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระอริยสัจสี่นี้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนเพื่อที่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นจะได้รู้ได้เห็นและจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆเพื่อที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของตนผู้ใดก็ตามถ้าได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีหรือพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะได้พบกับพระอริยสัจสี่นี้เมื่อได้พบแล้วขั้นต่อไปก็ต้องน้อมเอาพระอริยสัจสี่นี้เข้ามาสู่ใจเข้ามาเปิดตาของใจให้เห็นพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของตนเองอย่างตอนนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังได้ยินเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธ เรื่องมรรคแต่เรื่องที่ท่านกำลังได้ยินนี้เป็นเรื่องที่ยังท่านยังมองไม่เห็นตัวจริงเพียงแต่ได้ยินชื่อของธรรมที่มีอยู่ในใจแต่ท่านยังมองไม่เห็นกันยังมองไม่เห็นความทุกข์ใจยังมองไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจยังมองไม่เห็นการดับของความทุกข์ใจยังมองไม่เห็นทางที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ใจเพราะการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นเพียงการรู้ว่าอริยสัจสี่นี้เป็นอะไรอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้ผ้าบังตาที่ปกปิดตาใจของท่านไม่ให้เห็นพระอริยสัจสี่ยังปกปิดอยู่ท่านจำเป็นจะต้องน้อมเอาพระอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงให้นำเอาไปใช้กับใจของท่านให้ท่านนำเอาไปปฏิบัติท่านถึงจะสามารถเห็นความทุกข์เห็นต้นเหตุของความทุกข์เห็นการดับของความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัติทางที่นำไปสู่ความทุกข์ดังนั้นพระอริยสัจสี่ที่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องทำให้ปรากฏขึ้นมาในใจของท่านในเบื้องต้นก็คือการเจริญมรรคการสร้างมรรคมรรคคือเครื่องมือที่จะกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากต่างๆสมุทัยคือความอยากต่างๆมีอยู่สามประการคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภวตัณหาความอยากทั้งสามประการนี้แหละที่เป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกท่านเวลาที่ท่านไม่สบายใจกันทุกข์ใจกันไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งและการที่จะทำให้ความทุกข์ใจของท่านทั้งหลายดับไปได้ท่านต้องกำจัดหรือหยุดความอยากที่กำลังสร้างความทุกข์ใจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ท่านและธรรมที่จะสามารถดับความทุกข์ใจดับความไม่สบายใจของท่านได้ก็คือมรรคมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็แสดงไว้หลายรูปแบบด้วยกันเช่นมรรคที่มีองค์แปดหรือเราเรียกว่ามรรคแปดมัชฌิมาปฏิปทามีแปดประการด้วยกันคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปโปความดำริหรือความคิดที่ถูกต้องสัมมากัมมันโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามโมความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติความระลึกรู้ที่ถูกต้องและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องนี่คือมรรคหรือเครื่องมือที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อละสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจถ้าเราละก กามตัณหาได้ภวตัณหาได้วิภวตัณหาได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปหมดจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็การจะมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็จะไม่มีเพราะผู้ที่ดึงใจหรือผลักดันใจให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็คือสมุทัยนี้เองคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาพอเรามีมรรคแล้วมรรคก็จะสามารถหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้ก็จะทำให้นิโรธคือความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาความทุกข์หายไปนิโรธโผล่ขึ้นมาคือความดับทุกข์โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาด้วยมรรคที่มีองค์แปดที่พระองค์บางทีก็แสดงย่อลงมาเพื่อความกระชับคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวนี่เองรวมกันเรียกว่าเป็นศีลเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆและไม่มีอาชีพที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าศีลส่วนสมาธินี้ก็มีประกอบด้วยสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะการจะมีสัมมาสมาธิได้ก็ต้องมีสัมมาวายาโมคือมีความภาคเพียรเจริญสตินั่นเองถ้ามีการภาคเพียรเจริญสติให้สติเป็นสัมมาสติคือสติที่ระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่รู้อยู่กับหลายเรื่องถ้ารู้อยู่กับหลายเรื่องนี้ไม่เรียกว่าสัมมาสติต้องรู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นรู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้ามีสัมมาวายาโมความเพียรที่จะสร้างสัมมาสติคือให้จิตระลึกรู้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้เป็นสัมมาสมาธิอัปปนาสมาธินี่คือสัมมาสมาธิแล้วพอมีสัมมาสมาธิแล้วก็จะหลังจากออกจากสมาธิมาก็จะสามารถเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือปัญญาได้ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปนั่นเองสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาทุกข์จะดับได้ก็ดับได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็คือต้องเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากการจะให้ทุกข์หายไปก็ต้องละความอยากความอยากเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงหลงไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่เห็นว่าสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นสุขนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของใครทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นของเราของที่เราได้มาเรามักจะคิดว่าเป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นของเราเพราะไม่ช้าก็เร็วของที่เราได้มาก็จะต้องพัดพรากจากเราไปหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องพัดพรากจากเขาไปแต่เพราะโมหะอวิชชาปกปิดใจทำให้มองไม่เห็นความจริงอันนี้จึงเกิดความอยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์กันพอได้สิ่งที่เป็นทุกข์มาครอบครองความทุกข์ก็เลย ปรากฏขึ้นมาภายในใจเวลาได้สิ่งที่ได้มาก็เกิดความอยากที่จะให้สิ่งที่ได้มานั้นอยู่ไปเรื่อยๆเป็นของตนไปเรื่อยๆเรียกว่าภาวะตัณหาพอได้มาแล้วก็อยากให้เป็นไปนั้นให้อยู่ไปนานๆแล้วก็มีวิภวะตัณหาไม่อยากให้จากเราไปแต่พอสิ่งที่เราได้มาจากเราไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมานี่คือปัญญาที่เกิดจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบและสัมมาสังกัปปะความคิดชอบความดำริชอบพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเป็นอนัตตาเราก็ใช้ความคิดไม่เอาดีกว่าสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดที่ถูกต้องคิดว่าต่อไปนี้จะไม่เอาอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปจะไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญจะไม่อยากได้บุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอคิดแบบนี้ก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสามารถที่จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆได้ถ้าจิตมีสัมมาสมาธิจิตที่มีสัมมาสมาธินี้เป็นจิตที่มีความสุขภายในตัวเองเป็นความสุขที่ไม่ต้องเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งภายนอกเช่นลาภยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอมีปัญญามาบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลาภยศสรรเสริญนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขจิตก็จะปล่อยวางได้ทันทีอยู่กับความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงดีกว่าก็อยู่กับสัมมาสมาธิอยู่กับความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอปล่อยวางความอยากต่างๆไปได้หมดใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปพอไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เราก็เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนิพพานก็คือใจที่ปราศจากความทุกข์ต่างๆเหลืออยู่แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่าบรมสุขนิบานังปรมังสุขขังนี่คือเรื่องของพระอริยสัจสี่ที่พวกเราหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วต้องนำเอาไปทำให้มันปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราทำที่จะทำให้พระอริยสัจสี่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราก็คือมรรคนี่เองพระอริยสัจสี่ข้อที่สี่ที่พวกเราต้องเจริญกันส่วนพระอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี้เราไม่ต้องเจริญเพราะมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี่พวกเรามีอยู่กันตลอดเวลาความอยากทั้งสามประการพวกเราก็มีกันอยู่ตลอดเวลาคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเรามีกันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่สามารถไปโยงผูกกันได้ว่าตัณหาทั้งสามนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจเป็นตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจกันเพราะความหลงมันกลับหลอกให้เรามองกลับตาลปัดไปกลับให้เรามองเห็นว่าความอยากนี้จะกำจัดความทุกข์ใจได้เช่นเราทุกข์ใจเพราะอยากจะดื่มกาแฟถ้าเราไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วเราจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจพอเราได้ดื่มกาแฟได้ทำตามความอยากดื่มกาแฟ ความทุกข์ใจนั้นก็หายไปความสุขใจก็ปรากฏขึ้นมาเราก็เลยกลับไปคิดว่าความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นตัวที่ทำให้เราได้รับความสุขกันเวลาอยากอะไรแล้วเราต้องทำตามความอยากกันพอเราทำตามความอยากแล้วความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นก็จะหายไปแล้วความสุขใจสบายใจก็ปรากฏขึ้นมานี่คืออำนาจของความหลงแทนที่จะให้เราเห็นว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองกลับไปเห็นว่าความไม่สบายใจนี้จะหายไปได้จะต้องเกิดจากการที่เราทำตามความอยากเช่นอยากดื่มกาแฟก็ต้องไปหามาดื่มช่วงที่อยากเรายังไม่ดื่มนี่มันไม่สบายใจแต่พอได้ดื่มแล้วมันสบายใจกันก็เลยแทนที่จะไปเห็นว่าความอยากเป็นตัวทำให้เกิดความทุกข์กลับไปเห็นว่าความอยากทำให้ดับความทุกข์ภายในใจได้ก็เลยไม่ละความอยากกันมีแต่คอยส่งเสริมสนับสนุนความอยากกันความทุกข์มันเลยไม่เคยหมดไปจากใจสักทีดื่มกาแฟไม่รู้กี่ร้อยแก้วแล้วความทุกข์จากการดื่มกาแฟก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความอยากดื่มกาแฟขึ้นมาแล้วไม่ได้ดื่มความทุกข์ใจก็ปรากฏขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่มีมรรคไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสามารถมองเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้แม้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาบอกพวกเราถ้าเรายังไม่มีมรรคเราก็จะไม่มีกำลังที่จะมาดึงผ้าม่านที่คอยหลอกเราหลอกเราให้เห็นกับตาลปัดกับให้เราเห็นว่าการทำตามความอยากนั้นเป็นการนำความสุขมาให้กับเราไม่ใช่เห็นว่าการไม่ทำตามความอยากเป็นการนำความสุขมาให้กับเราคือการทำลายความอยากไม่ทำตามความอยากจะทำให้ทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆหมดไปจากใจเรายังไม่ได้พิสูจน์ความจริงอันนี้เราจึงต้องมาพิสูจน์กันด้วยการเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญากันถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้วมีกำลังพอที่จะดึงความดึงผ้าบังตาที่ปิดบังความจริงออกไปเราก็จะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่าการหยุดความอยากนี้จะทำให้ใจเราสบายเช่นเบื้องต้นเราอาจจะหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดความอยากเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปพอใจสงบความอยากก็หายไปความหงุดหงิดที่เกิดจากการจากความอยากดื่มกาแฟมันก็จะหายไปใจก็มีความสุขเหมือนกับได้ดื่มกาแฟโดยที่ไม่ต้องดื่มกาแฟอันนี้พอเราได้พิสูจน์แล้วว่าการระงับความอยากเป็นการดับความทุกข์ใจเป็นการสร้างความสุขใจต่อไปเวลาที่เราอยากจะดื่มกาแฟเราก็ไม่ดื่มเราก็ฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากมานั่งสมาธิแทนดีกว่าทุกครั้งอยากได้อะไรก็มานั่งสมาธิทุกครั้งที่ไม่สบายใจกับเรื่องอะไรก็มานั่งสมาธิกันแล้วความอยากนั้นก็จะหายไปแต่เราต้องรู้ว่าที่เราทุกข์นี้ทุกข์ด้วยเหตุอะไรอยากกับเรื่องอะไร อยากกับแฟนอยากให้แฟนดีกับเราซื่อสัตย์กับเรารักเราแต่ได้ยินข่าวว่าแฟนแอบไปมีคนนั้นคนนี้เราก็จะไม่สบายใจขึ้นมาทันทีความไม่สบายใจเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากของเราให้แฟนเราซื่อสัตย์รักเราเพียงคนเดียวแต่พอเราไปได้ยินข่าวว่าเขาแอบไปมีคนนั้นมีคนนี้เราก็ไม่สบายใจเพราะความอยากของเราให้เขามีเราเป็นคนเดียวแต่เขากลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เลยไม่สบายใจถ้าเรารู้ว่าเราไม่สบายใจเพราะความอยากเรามาหยุดความอยากดีกว่าเราอย่าไปหยุดแฟนเพราะแฟนเราไปหยุดเขาไม่ได้บอกเขาแล้วขอร้องเขาแล้วต่อหน้าเราเขาก็อาจจะรับปากว่าไม่ทำแต่พอรับหลังเราเขาก็แอบไปทำได้อีกพอเรารู้เข้าเราก็จะไม่สบายใจอีกการแก้ปัญหาไม่ได้แก้ด้วยการทำตามความอยากพออยากแล้วก็ต้องไปพูดไปคุยกับแฟนไปขอร้องเขาให้เขารักเราเพียงคนเดียวอันนี้ไม่ใช่วิธีแก้วิธีแก้ก็คือเรามานั่งสมาธิกันเวลาเราไม่สบายใจเนื่องจากแฟนเราไปมีคนอื่นเราก็มาปลงใจดีกว่ามาหยุดความอยากให้แฟนไม่ไปมีคนอื่นดีกว่าปล่อยให้เขาไปปล่อยให้เขามีของเขาไปถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจของเราสงบความอยากที่จะให้แฟนรักเราเพียงคนเดียวก็จะหายไปความสบายใจความสงบป้าก็ปรากฏขึ้นมาแฟนเราจะไปมีแฟนกี่คนเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจเพราะความอยากไม่ให้เขาไปมีแฟนใหม่มันถูกระงับไว้ด้วยการนั่งสมาธิทุกครั้งที่เราไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเราก็มาหยุดความอยากที่จะให้แฟนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับแฟนอยู่กับเขาได้อย่างสบายเขาจะอยู่เขาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากในตัวเขาแล้วเขาอยากจะไปมีแฟนอยากจะไปอยู่ที่อื่นก็ให้เขาไปได้เขาอยากจะอยู่กับเราต่อไปก็ให้เขาอยู่กับเราได้เราไม่เดือดร้อนกับเขาไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปถ้าเราตัดความอยากในตัวของเขาได้ความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นด้วยการใช้สัมมาสมาธิแล้วด้วยการใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกความอยากต่างๆในตัวของแฟนเสียอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาไม่สบายใจเพราะเขาไม่ได้ทำตามความอยากของเราเรามาหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธิดีกว่าแล้วถ้าเราหยุดความอยากแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเลิกอยากในตัวเขาเพราะเราจะเห็นว่าเวลาเราไม่มีความอยากนี้เรากลับมีความสุขมากกว่าเวลาที่เรามีความอยากแล้วได้ตามความอยากเช่นอยากให้สามีทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาทำตามเราก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาแต่เดี๋ยวเขาก็ไปทำอย่างอื่นที่ทำให้เราไม่พอใจขึ้นมาเองเราก็จะทุกข์ใจไปกับเขาอีกแต่ถ้าเราเลิกไปอยากกับเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ที่ใดเราไม่สนใจเรามาหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าอย่าไปหาความสุขจากตัวแฟนเราจากการกระทําของเขาแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับแฟนอีกต่อไปแฟนจะอยู่แฟนจะไปไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะเราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีแฟนนั่นเองนี่คือประโยชน์ของการมีสมาธิและมีปัญญาเราต้องมีปัญญาเราต้องรู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากอันไหนเมื่อรู้เราเกิดจากความอยากอันนี้เราก็อย่าไปทำตามมันแทนที่จะทำตามความอยากอันนี้เราไปนั่งสมาธิกัน พอเรานั่งสมาธิความอยากอันนี้ก็จะสงบตัวลงแล้วครั้งต่อไปความอยากอันนี้มันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะหายอยากไปเองเพราะเราสามารถมีความสุขได้จากการนั่งสมาธิโดยที่ไม่ต้องมีความสุขจากการทำตามความอยากของเรานั่นเองนี่คือวิธีการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเราต้องมาดับความทุกข์ใจของพวกเราด้วยการมาสร้างเครื่องมือมาสร้างมรรคที่จะเป็นตัวที่จะมาทำลายความอยากต่างๆทั้งสามประการนี้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นด้วยการใช้ศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลเราก็จะสามารถระงับการกระทำต่างๆที่ทำให้เราทุกข์ได้เช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีหรือร่วมหลับนอนกับแฟนถ้าเราเลิกร่วมหลับนอนกับแฟนได้เราก็ไม่เดือดร้อนแฟนจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราเลิกกินอาหารเย็นได้เราก็จะไม่ทุกข์เวลาเราไม่มีอาหารเย็นกินถ้าเราเลิกเที่ยวได้เลิกดูหนังฟังเพลงได้เลิกแต่งเนื้อแต่งตัวได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องการไปเที่ยวการไปดูหนังฟังเพลงการไปหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเราจะอยู่อย่างสบายอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้เวลาเราสูญเสียอะไรไปก็จะไม่เป็นปัญหาสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเรายังมีความสุขได้จากการทำใจให้สงบจากการหยุดความอยากจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคนที่ทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เพราะว่าความอยากนี่เองอยากมีมากๆอยากมีนานๆพอมีน้อยก็ทุกข์พอมีไม่นานก็ทุกข์แต่ถ้าคนเห็นโทษของความอยากมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็เลิกมีไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเกินไปมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแล้วถ้าเกิดไม่สามารถมีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกเพราะใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้เช่นเดียวกันความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะถูกศีลสมาธิปัญญานี้กำจัดไปทำให้ใจไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีเงินทองซื้ออาหารมารับประทานหรือซื้อยารักษาโรคมารักษาก็ปล่อยให้มันอยู่ไปตามเวรตามกรรมของมันตามบุญตามกรรมถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่ไปถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ตายไปเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันจะตายรวยตายจนก็ตายเหมือนกันตายอิ่มตายหิวก็ตายเหมือนกันแต่คนที่มีมรรคมีศีลสมาธิปัญญานี้จะไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายจะไม่เดือดร้อนกับความยากจนความสิ้นเนื้อประดาตัวความสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหรือสูญเสียบุคคลที่รักไปเพราะใจที่มีมรรคมีศีลสมาธิปัญญานี้จะตั้งอยู่ในความสุขตลอดเวลาจะอยู่ในบรมสุขตลอดเวลาดังนั้นความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปนี้จะไม่สามารถเข้ามาสู่ภายในใจได้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกอรหันต์นี้ท่านไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆไปเลยไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากร่างกายของท่านไปเพราะใจของท่านนั้นไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้ความทุกข์จึงไม่เกิดขึ้นมาในใจของท่าน ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอำนาจของศีลสมาธิปัญญาที่ท่านได้บำเพ็ญ นั่นเองถ้าพวกเราสามารถบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะสามารถระงับความอยากต่างๆได้เวลาเกิดความอยากก็สามารถหยุดมันได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปแล้วถ้าเราหยุดมันบ่อยๆต่อไปมันก็หมดกำลังมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปเราก็จะอยู่เฉยๆไปได้อย่างสบายไม่มีวันสิ้นสุดใจของพวกเราก็ไม่ต้องไปมีอะไรอีกต่อไปเพราะใจของเรามีปัญญารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราไปมีนั้นมันจะต้องทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปแล้วเอามาทำไมเอามาแล้วต้องเสียไปสู้อย่าเอาไม่ดีกว่ามันก็เป็นศูนย์เหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์แล้วเราไปเอาของมาแล้วเดี๋ยวพอเสียของนั้นไปเราก็กลับมาอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมแต่ศูนย์แบบทุกข์ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์แบบไม่ทุกข์พอเราไปเอามันมาพอมันศูนย์ไปจากเราเราก็จะทุกข์เวลาเราไม่มีถ้าเราทำใจได้ไม่มีอะไรเราทำใจได้เราก็ไม่ทุกข์ที่เราทำใจไม่ได้ที่เราต้องไปมีกันก็เพราะเราทำใจไม่ได้เราสู้ความอยากไม่ได้พอเกิดความอยากจะดื่มกาแฟก็สู้มันไม่ได้ก็เลยต้องไปดื่มพอกาแฟหมดพอไม่มีกาแฟดื่มก็จะทุกข์แต่ถ้าเรายอมอดหรือเราเข้าไปในสมาธิแทนเวลาอยากดื่มกาแฟเราก็เข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบความอยากดื่มกาแฟก็หายไปความทุกข์ความหงุดหงิดที่เกิดจากการอยากดื่มกาแฟก็หายไปทุกครั้งที่อยากกาแฟก็ทำอย่างนี้ไปต่อไปความอยากกาแฟจะหายไปรับรองได้นี่คือวิธีการหยุดความอยากต่างๆคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดเที่ยวติดเงินติดทองติดการพนันติดอะไรก็ตามลองอย่าไปทำตามมันสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายอยากเองอยากเที่ยวถ้าไม่ไปเที่ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เลิกเที่ยวเองอยากมีแฟนก็อย่าไปมีมันเดี๋ยวมันก็จะอยู่คนเดียวได้ถ้ามีแฟนแล้วมันต้องมีอยู่เรื่อยๆพอแฟนคนนี้แยกกันก็ไปหาแฟนใหม่ต่อหาไปเรื่อยๆหาไปเท่าไหร่ก็ไม่พอตายไปก็กลับมาเกิดมาหาใหม่นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องมาปฏิบัติกันเพราะตอนนี้พวกเรายังไม่มีกำลังสู้กับความอยากได้นั่นเองยังไม่มีกำลังสู้กับกามตัณหาได้ยังไม่มีกำลังสู้กับภาวะตัณหายังไม่มีกำลังสู้กับวิภาวะตัณหาเราจึงต้องมาทุ่มเทชีวิตจิตใจของพวกเรามาสร้างเครื่องมือที่จะมาละมาหยุดตัณหาทั้งสามนี้กันด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาฝึกสมาธิกันเจริญสตินั่งสมาธิกันไปทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะหยุดความอยากได้แล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่เราก็จะบอกใจว่าอย่าไปทำตามความอยากถ้าทนความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ไหวก็เข้าไปในสมาธิแทนถ้าทนได้ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ไม่ทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปมันก็จะหายไปหมดเนี่ยพอหายไปหมดใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมานิพพานนี้ไม่ได้เป็นเมืองไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นประเทศเป็นใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเป็นใจที่มีศีลสมาธิปัญญากำจัดความอยากต่างๆจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจนอกจากบรมสุขเพียงอย่างเดียวนิพพานังปรมังสุขขังเป็นผลที่เราจะได้รับจากการที่เราเจริญมรรคกันเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญากัน พอเรามีศีลสมาธิปัญญาที่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เราก็จะได้ความสงบได้ความสุขความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดเช่นเดียวกันเราก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันตสาวกกันเรานี้คือใครเราก็คือจิตใจที่มีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองหลังจากที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่เป็นปัญหาตรงไหนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศใจของพวกเราเหมือนกันหมดใจของพวกเรามีอริยสัจสี่มีทุกข์มีสมุทัยแต่ยังไม่มีมรรคไม่มีนิโรธกันเราจะมาทำใจของเราเปลี่ยนจากการมีทุกข์มีสมุทัยมาให้เป็นมีแต่มรรคมีแต่นิโรธกันเป็นได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศสามารถที่จะสร้างมรรคขึ้นมาด้วยกันได้ด้วยกันทุกคนสามารถสร้างศีลได้ด้วยกันสามารถสร้างสมาธิได้ด้วยกันทุกคนสามารถสร้างปัญญาได้ด้วยกันทุกคนไม่มีการแบ่งแยกว่าหญิงทำได้ผู้ชายทำไม่ได้หรือทำได้แต่ผู้ชายผู้หญิงทำไม่ได้หรือทำได้แต่นักบวชผู้ที่ครองเรือนทำไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวทำได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเพศนี้อาจจะมีปัจจัยเสริมหรือปัจจัยถ่วงเท่านั้นเองถ้าเป็นเพศชายถือว่ามีปัจจัยเสริมมากกว่าเพศหญิงเพศหญิงนี้จะมีปัจจัยถ่วงมากกว่าเพราะเพศหญิงเป็นเพศอ่อนแอเป็นเพศที่ถูกรังแกได้ง่ายนั่นเองแล้วการจะไปบำเพ็ญนี้มักจะต้องไปบำเพ็ญตามลำพังอยู่คนเดียวก็อาจจะมีปัญหาได้สำหรับผู้หญิงที่จะไปบำเพ็ญตามลำพังเพราะจะไปเป็นเป้าของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีได้ผู้ที่จะมารังแกได้นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของเพศที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ที่มันมักจะชอบรังแกกันผู้ที่มีกำลังมังชามากกว่าก็ชอบรังแกผู้ที่มีกำลังน้อยกว่านั้นเท่านั้นเองจึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นหญิงนี้ไม่สามารถบำเพ็ญได้ปฏิบัติได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติได้แต่อาจจะต้องหาสถานที่ปลอดภัยจากพวกที่จะมารังแกเท่านั้นเองแต่สำหรับเป็นผู้ชายนี้จะไม่ค่อยมีใครอยากจะมารังแกด้วยไปอยู่ที่ไหนเปลี่ยวๆคนเดียวก็ไม่มีใครมายุ่งปล่อยให้นั่งสมาธิปล่อยให้เจริญปัญญาได้อย่างสบายแต่ถ้าผู้หญิงไปอยู่คนเดียวไปเดินจงกรมนั่งสมาธิคนเดียวในที่เปลี่ยวเดี๋ยวก็อาจจะถูกพวกที่ไม่ประสงค์ดีมารังแกได้นั่นเองนี่คือเรื่องของเพศเรื่องของวัยเรื่องของการเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชเรื่องของการเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเนี่ยมันมีปัจจัยสนับสนุนกับปัจจัยถ่วงไม่เหมือนกันชาวต่างประเทศเขาก็ขาดครูบาอาจารย์ที่สามารถสั่งสอนเขาในภาษาของเขาได้เขาก็ต้องอาศัยล่ามบ้างอาศัยคนอื่นบอกบ้างเล่าให้ฟังบ้างก็จะสู้คนไทยไม่ได้ที่สามารถฟังภาษาเดียวกับของครูบาอาจารย์ได้คนไทยก็ถือว่ามีปัจจัยเสริมมากกว่าชาวต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของภาวะของสถานภาพของแต่คนแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือนักบวชก็มีปัจจัยไม่เหมือนกันคารวาสก็มีปัจจัยถ่วงมากกว่านักบวช นักบวชนี่มีปัจจัยเสริมมากกว่าปัจจัยถ่วงหญิงก็มีปัจจัยถ่วงมากกว่าปัจจัยเสริมอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ไม่ได้สามารถมาห้ามไม่ให้เจริญศีลสมาธิปัญญาได้ก็ยังสามารถเจริญได้แต่จะต้องหาสถานที่ที่จะกำจัดปัจจัยถ่วงทั้งหลายหาสถานที่ที่จะสร้างปัจจัยเสริมขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นขอให้เราจงทราบว่าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งคารวาสมีทั้งนักบวชมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งชาวไทยชาวอินเดียชาวต่างประเทศเพราะเพศของเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวเป็นอุปสรรคมาขวางกั้นการเจริญศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักบวชแล้วไม่เจริญศีลสมาธิปัญญาก็ไม่มีวันที่จะนับประโยชน์จากการบำเพ็ญได้ไม่สามารถที่จะสร้างพระนิพพานขึ้นมาภายในใจได้ถึงแม้จะมีปัจจัยเสริมแต่กลับไม่ใช้โอกาสอันดีนั้นกลับเอาโอกาสนั้นไปทำภารกิจอย่างอื่นแทนเช่นไปสร้างวัดวาอารามไปเป็นมัคคุเทศพาศรัทธาญาติโยมไปนมัสการตามปูชนียสถานต่างๆตัวเองไม่สนใจกับการมาเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นนักบวชก็เสียโอกาสของการเป็นนักบวชไปเสียปัจจัยเสริมไปแทนที่จะเอาปัจจัยเสริมมาเสริมในการสร้างศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เอามาใช้กันกับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนำญาติโยมไปทอดผ้าป่าทอดกฐินไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆแต่ตัวเองไม่มาสร้างศีลสมาธิปัญญานิพพานก็ไม่เกิดขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเป็นนักบวชเป็นผู้ที่มีปัจจัยเสริมมากกว่าคารวะญาติโยมคารวะญาติโยมถึงแม้จะไม่มีปัจจัยเสริมแต่ก็สามารถปีกวิเวกได้ไปหาที่ปลอดภัยบำเพ็ญได้ก็บำเพ็ญเจริญศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาและบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้อันนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยอยู่ที่สถานภาพอยู่ที่ความเพียรว่าจะเพียรสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองดังนั้นพวกเราอย่าหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าเราเป็นคารวะชาตินี้เราไม่มีวันที่จะไปนิพพานได้เราเป็นผู้หญิงเราไปนิพพานไม่ได้เราเป็นเด็กเราไปนิพพานไม่ได้เราต้องเป็นผู้ชายเราต้องออกบวชเท่านั้นถึงจะเป็นได้อันนี้ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เป็นสัมมาสังกัปโปความคิดที่ถูกต้องว่าเราเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเราคือจิตคือใจที่สามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาได้ด้วยกันทุกคนให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ถูกหลอกทุกวันนี้เราถูกกิเลสหลอกให้เราไม่สร้างศีลสมาธิปัญญากันเราจึงไม่มีโอกาสที่จะไปนิพพานกันแต่ถ้าเราสามารถแก้ตัวนี้ได้แก้ตัวที่มาหลอกเราได้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพระอริยสงสาวกได้ด้วยกันทุกคนเจริญศีลสมาธิปัญญาได้ด้วยกันทุกคนเพราะในอดีตมีมาแล้วมีทั้งนักบวชมีทั้งคารวะมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีภิกษุมีภิกษุณีมีสามเณรมีเด็กมีผู้ใหญ่ที่เจริญศีลสมาธิปัญญาได้ที่สามารถสร้างพระนิพพานขึ้นมาภายในใจของเขาได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะจดจำเอาไว้เพื่อเราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไม่ปฏิบัติไม่สร้างศีลสมาธิปัญญากันแล้วมันจะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของพวกเราให้กับการเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี้พอเรามีมรรคแล้วนิโรธก็จะเกิดขึ้นมาความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปสมุทัยคือความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดจากจิตจากใจ ภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาสัมผัสรับรู้กับพระอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะสามารถไปนิพพานได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายไปได้จึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำเพ็ญมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี้เถิดแล้วรับรองได้ว่าผลมันจะเกิดขึ้นมาเองนิพพานังปรมังสุขขังจะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามปัญหาธรรมขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขอยุติการถามตอบถ้าใครต้องการถามก็ขึ้นมาที่ศาลานี้มีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดได้ถามได้ผู้ฟังจะได้ยินเสียงคำถามด้วยถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้ผู้ที่ติดตามถ่ายทอดสดทางบ้านทาง Facebook และทาง YouTube ที่ได้ส่งข้อความเข้ามาก็จะเอามาอ่านมาถามก่อนวันนี้เข้ามาเท่าไหร ่ตอนนี้ Facebook เหลือ204คนค่ะตอนแรกประมาณ320คนค่ะส่วน YouTube ประมาณ52คนค่ะวันนี้คำถามจากผู้ฝากถามที่ศาลานะคะข้อที่1บุคคลที่ยังชอบที่จะตามอารมณ์ที่เสวยในแต่ละวันแต่เขารู้ว่าวันนั้นเช่นเย็นแล้วถึงเวลาต้องหยุดตามแต่จิตฟุ้งมากเนื่องจากสติอ่อนเพราะตามอารมณ์ที่เสวยในแต่ละวันทั้งวันดังนั้นตอนเย็นก่อนเริ่มตั้งมั่นเพื่อนั่งทำสติให้เกิดสมาธิควรจะทำจิตให้ฟุ้งน้อยที่สุดต้องทำอย่างไรคะ ก็แล้วแต่ที่เราวิธีที่ทำให้เราเกิดผลบางคนก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนบางคนก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนบางคนก็ใช้การอ่านหนังสือธรรมะไปก่อนแล้วแต่จะถนัดทางไหนบางคนก็อาจจะใช้กรรมฐานอาการ32ของร่างกายท่องเที่ยวไปในอาการต่างๆโดยการท่องชื่อไปก่อนก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพื่อที่จะดึงจิตให้ออกจากอารมณ์ต่างๆที่ติดค้างอยู่จากการที่ไปทำงานทำการมาอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดความเหมาะสมของแต่ละท่านว่าชอบวิธีไหนก็ลองใช้วิธีเหล่านั้นดู ข้อ2มีครูบาอาจารย์บางท่านสอนให้นอนโดยให้ร่างกายพักไปเลยสัก 15-30 นาทีจิตก็จะฟุ้งน้อยลงการเริ่มทำสติแบบนั่งก็จะง่ายขึ้นซึ่งโยมก็ใช้วิธีนี้อยู่วิธีนี้ถูกต้องไหมคะ ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันทำแล้วเกิดผลก็ถูกต้อง ถ้าทำแล้วทำให้จิตเราสงบลงกลับมาเป็นปกติสามารถที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ก็ถือว่าถูกต้องการปฏิบัตินี้มันมีหลากหลายวิธีด้วยกันที่ไม่ได้มีจดไว้ในคัมภีร์ในคัมภีร์นั้นท่านแสดงการปฏิบัติแบบกลางๆแต่แบบแหวกแนวของแต่ละคนนี่มันมีมากมายที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิสูจน์เอาเองจะมาถามเรานี่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติทุกวิธีจะมาให้เรารับรองว่าวิธีนั้นถูกหรือไม่ถูกนี่มันไม่ได้มันต้องใช้หลักสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยตนเองว่าวิธีที่ตนเองปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกผลก็คือจิตสงบหรือไม่สงบอันนั้นแหละถ้าจิตสงบก็ถูกถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ยังทุกข์อยู่ก็ไม่ถูก คำถามจากทางอินบ็อกซ์นะคะจากคุณอาทิตย์ผมทำกรรมฐานมานานหลายปีมีความคิดว่าไม่ก้าวหน้าปัญหาคือจะไปได้แค่ฌาน3เพราะไม่มีวิตกวิจารณ์พอมาถึงช่วงนี้ร่างกายจะสั่นหมุนและเหวี่ยงบางทีออกท่าทางยกแขนซ้ายแขนขวาทีแรกคิดว่าปิติแต่มาถึงตอนนี้จะเหวี่ยงจนจิตหลุดจากความสงบขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ คิดว่านั่งโดยไม่มีอะไรกำกับใจนั่นเองถ้ามีการดูลมหายใจเข้าออกมีการบริกรรมพุทโธอาการต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้านั่งไปเฉยๆแล้วตามดูจิตตามรู้จิตอาการต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายเราต้องมีอะไรคอยกำกับจิตถ้ามีการกำกับจิตแล้วอาการต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได ้คำถามจากคุณศาสตราผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตต้องทำอย่างไรครับ ก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันทุกคนเพราะคนที่ปฏิบัตินี่ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแล้วแต่โอกาสว่ามันจะเป็นอาหารหรือเป็นพระพุทธเจ้าถ้ามันเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็สบายไม่ต้องไปค้นหาทางเองก็เป็นพระอรหันต์ไปถ้าไม่มีครูอาจารย์สอนก็ต้องค้นหาทางเองก็เป็นพระพุทธเจ้าไปผลก็เท่ากันก็คือได้นิพพานเหมือนกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าให้กิเลสมันมาหลอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเท่กว่าเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเรียนหนังสือก็ได้ 4.0 เหมือนกัน คำถามสกุลชาญชัยผมนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วก็คิดว่าสาบานว่าชาตินี้จะไม่ปากมากแล้วผมก็ไปถอนคำสาบานผมพูดว่าข้าขอถอนคำสาบานที่พูดว่าจะไม่ปากมากแบบนี้จะถือว่าเป็นคำสาบานอยู่หรือเปล่าครับ สาบานก็อยู่ที่ตัวเราเราเป็นคนคิดขึ้นมาเองแล้วเราก็เชื่อในคำคิดของเราเองถ้าเราเลิกเชื่อมันก็หมดไปข้อคำสาบานมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำอะไรต่างๆที่เราสาบานให้เกิดขึ้นได้สาบานให้ฟ้าผ่าตายถ้าไปโกหกเมียอย่างนี้ก็สาบานได้โกหกได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนมันไม่มีโดนฟ้าผ่าเข้าใจไหมอันนี้เป็นคำถามที่ถามมาเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นคำถามเก่าทั้งนั้นนะนี่ทำไมนี่ในคำถามที่เขาฝากไว้ในข้อความใช่ไหมนี่ถามไปแล้วเกียบเขาถามไปแล้วเอาข้อความสดดีกว่าข้อความที่เข้ามาวันนี้ที่ไหน คำถามจากอาจารย์งามข้อ1อานิสงส์ของการใช้ธรรมะเป็นธรรมทานเช่นจัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีจัดรายการธรรมะทางรายการวิทยุทางโทรทัศน์เพื่อเป็นธรรมทานจะได้รับบุญกุศลอย่างไรคะ คือการให้ของเหล่านี้ผู้ให้จะได้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะให้วัตถุทานให้วิทยาทานหรือให้ธรรมทานผู้ให้เองนี้จะได้บุญเหมือนกันแต่ผู้รับจะได้ประโยชน์ต่างกันถ้าให้วัตถุก็ได้ข้าวของเพื่อเอาไปใช้ดูแลเลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่สามารถไปบำบัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้แต่ถ้าให้ธรรมะก็จะไปบำบัดความทุกข์ภายในใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปบำบัดความทุกข์ทางร่างกายได้ประโยชน์มันต่างกันแต่ ความทุกข์ทางใจนี้มันรุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายฉะนั้นถ้าให้ธรรมะนี้ก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ที่รุนแรงร้ายกาจได้แล้วเราจะทำให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาต่อผู้ที่ได้กำจัดความทุกข์ทางใจได้ฉะนั้นการให้ธรรมะจึงเป็นประโยชน์กว่าแต่ผู้ให้นี้ได้รับประโยชน์ได้บุญเหมือนกันไม่ว่าจะให้เงินทองจะให้ธรรมะหรือจะให้ความรู้ผู้ให้ได้จากการเสียสละแบ่งปันอันนี้เป็นความสุขเป็นบุญเหมือนกันหมดไม่ว่าสิ่งที่เราจะให้จะเป็นอะไรแต่ผู้รับนี้จะได้รับประโยชน์ต่างกันไปตามสิ่งที่ได้รับไปได้รับปัจจัยสี่ก็บรรเทาความทุกข์ยากลำบากของร่างกายไปได้รับธรรมะก็จะบรรบับความทุกข์ใจไปมีคำถามเหรออยากจะถามเลยเอาเลยเนี่ยเอาไมโครโฟนเลยพูดใกล้ๆหน่อยนะจะได้เสียงดัง ครับกราบเรียนพระอาจารย์ครับคือมีอยู่หลายปีแล้วผมมีคำถามอยู่ประมาณ 2-3 คำถามนะครับ อย่าย้อนความยาวก็แล้วกันถามเลยดีกว่าถ้าอยากจะถามเลย ผมเคยนั่งปฏิบัติโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์นะครับผมชอบนั่งสมาธิและทีนี้ผมนั่งไปนั่งมามันมีอยู่วันหนึ่งผมรู้สึกตัวลอยครับอาจารย์ตัวลอยแล้วเหมือนมีอะไรมาบินวนรอบและจังหวะนั้นผมรู้สึกเหมือนมีแสงมากระทบนะครับแล้วผมก็สะดุ้งตื่นนะครับพระอาจารย ์สะดุ้งตื่นก็แสดงว่าไม่ได้นั่งสมาธิสิ คือตกใจตื่นนะครับออกจากสมาธิครับ คือถ้าสมาธิจริงๆแล้วมันจะไม่ตื่นมันจะรู้แล้วมันจะเฉยๆมันจะอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆจะอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆถ้ามันอยู่แบบไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็จะเคลิ้มมันก็จะมันก็จะทำให้เราลอยไปลอยมาได้เพราะอย่านั่งสมาธิแบบนี้ไม่ถูกต้องนั่งสมาธิแบบรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้อยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไป แล้วแสงที่มากระทบนี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับอาจารย ์ก็มันก็เป็นแสงแต่มันไม่มีนัยยะอะไรมันไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรกับการปฏิบัติของเรา ครับมันทำให้ผมเลิกนั่งสมาธิไปประมาณ 3-4 ปีแล้วครับ นั่นแหละก็เพราะว่าเรานั่งไม่ถูกวิธีถ้าเรานั่งโดยมีพุทโธกำกับใจหรือมีลมหายใจกำกับใจมันจะไม่มีอาการต่างๆเหล่านี้หรือถ้ามีเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่วิตกไม่กังวลเราก็รู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเราก็อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหายไป แล้วทีนี้มาประมาณอีกประมาณปีที่แล้วนะครับอาจารย์ผมก็ลองมานั่งอีกเหมือนผมจะเห็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นนิมิตหรือเปล่าเห็นตัวเองนั่งอยู่ปากถ้ำนะครับพระอาจารย ์นั่นแหละก็นิมิตแต่เราไม่ได้นั่งอยู่ปากถ้ำไม่ใช่เลยเวลานอนนั่ง ครับนั่งในห้องครับ แล้วนั่งในห้องถ้าไปเห็นว่าอยู่นั่งอยู่ในปากถ้ำก็แสดงว่าจิตเราจินตนาการไปแล้ว อุปทานใช่ไหมครับ ก็คิดไปไงปรุงแต่งไปสร้างภาพขึ้นมาก็ให้รู้ว่าเรากำลังไม่ได้ภาวนาแล้วถ้าเราภาวนามันจะไม่เกิดเราไม่ได้พุทโธแล้วเราไม่ได้ดูลมแล้วงั้นกลับมาที่ลมกลับมาภาวนาพุทโธต่อไปแล้วมันก็จะหายไป คือผมฝันเห็นหลวงตามหาบัวนะครับ ได้ฝันเห็นใครก็ได้ค่อนข้างเป็นความฝันอย่างนั้นฝันว่าเป็นมหาเศรษฐีก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นความจริง ในความฝันผมเป็นเนนนะครับเป็นเนนแล้วหลวงตาท่านเรียกเข้าไปหาพอเข้าไปหลวงตาบอกว่าให้ก้มลงแล้วแบมือมาท่านหยิบเอาคำข้าวก้นบาตรมาวางใส่มือผมนะครับแล้วท่านสั่งไว้ว่าที่ทำมาแล้วทำดีแล้วแต่ว่ายังดีไม่พอให้ปฏิบัติต่อไปอย่าหยุดให้ทำต่อไปแล้วข้าวที่อยู่ในมือนี้มันพอกพูนขึ้นมานะครับอาจารย ์ก็เป็นความฝันไม่มีนัยยะอะไรมีตรงที่ว่าท่านบอกให้ปฏิบัติต่อไปเท่านั้นก็ปฏิบัติต่อไปแต่ปฏิบัติให้ถูกเท่าที่ฟังมานี้ปฏิบัติไม่ถูกครับต้องถูกต้องมีพุทโธไปเรื่อยๆหรือดูลมไปเรื่อยๆต้องมีอะไรคอยผูกใจดึงใจไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาสร้างนิมิตต่างๆให้เราเห็นเนี่ย ถ้าเราพุทโธไปด้วยแล้วระลึกภาพพระพุทธเจ้าไปด้วยได้ไหมครับพระอาจารย ์ก็ได้ถ้าอยากจะนึกแต่ถ้าไม่นึกได้จะดีกว่าถ้าจะนึกก็ไม่ต้องพุทโธ ครับ เอาอย่างเดียวดีกว่าจิตมันจะได้นิ่ง ครับ มีเรื่องจะถามแค่นี้แล้วครับพระอาจารย ์ได้สาธุ คำถามจากอาจารย์งามนะคะสัจจะบารมีในความหมายทางพระพุทธศาสนามีความหมายที่แท้จริงอย่างไรคะ ก็แน่วแน่มั่นคงต่อคำมั่นสัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเช่นเราบอกว่าจะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเราก็ต้องนั่งให้ได้ครึ่งชั่วโมงถ้าเรานั่งได้20นาทีแล้วเราเลิกนี่แสดงว่าเราไม่มีสัจจะ คำถามจากคุณอุไรวันสามีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตผ่านมา11วันแล้วเขารักลูกรักเมียมากอยากถามว่าจิตเขาจะเป็นอย่างไรคะเพราะกระทันหันมาก อ๋อเขาก็ไปตามวาระของบุญของบาปที่จะพาเขาไปอยู่ที่ว่าบุญกับบาปตัวไหนจะมีกำลังมากกว่าตัวที่มีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจไปรับผลนั้นถ้าบุญมากกว่าก็ไปรับผลบุญในสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ไปรับผลบุญในอบายในช่องใดช่องหนึ่งมีอยู่4ช่องช่องเดรัจฉานช่องเปรตช่องอสุรกายช่องนรก คำถามจากคุณณพลการปฏิบัติต้องถึงขั้นไหนครับถึงจะหายสงสัยในเรื่องการปฏิบัติคือตั้งแต่ชั้นพรหมหรือว่าต้องได้โสดาปัตติผลครับถึงจะหายสงสัย ต้องโสดาปัตติผลเนี่ยจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่สงสัยในการปฏิบัติว่าเป็นการปฏิบัติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ผลได้อย่างแน่นอน คำถามสกุลพัทรกิจความฟุ้งซ่านกับความคิดที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไหมครับ ก็ความคิดนี่แหละที่ทำถ้าคิดมากๆก็ฟุ้งซ่านคิดจนนอนไม่หลับนี่ก็เรียกว่าฟุ้งซ่านแต่คิดแบบปกติพอจะหยุดคิดก็หยุดได้นี่ก็ไม่เรียกว่าฟุ้งซ่าน คำถามจากคุณณพลเคยเจอตำราเล่มหนึ่งว่าหากปฏิบัติตามปฏิจจสมุปบาทตามที่พระพุทธเจ้าสอนจะสามารถปฏิบัติเพียง7ปีจึงได้บรรลุนิพพานจริงไหมครับบางกระแสว่าถ้าอินทรีย์ยังอ่อนอาจจะทำให้เสียจริตเป็นบ้าได ้คือการปฏิบัติก็เหมือนกับการศึกษาในมหาลัยเขาก็มีหลักสูตรของเขาปริญญาตรีก็4ปริญญาโทก็เพิ่มเป็นอีก2ปริญญาเอกก็เพิ่มอีก5นี่ผู้ปฏิบัติผู้ไปศึกษานี่บางคนก็จบบางคนก็ไม่จบฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่หลักสูตรมันอยู่ที่ผู้ศึกษาผู้ที่ศึกษาจะเป็นบ้าอยู่แล้วไปปฏิบัติมันก็เป็นบ้าได้ผู้ที่เขาไม่เป็นบ้าผู้ที่เขาบรรลุก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่หลักสูตรมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ การที่พระภิกษุเป็นบ้าชั่วขณะเป็นอย่างไรครับและในขณะที่เป็นบ้าเกิดไปทำความผิดพระวินัยขั้นสูงสุดหากพิสูจน์ได้ว่าบ้าชั่วขณะจริงจะเป็นเหตุให้ต้องสึกหรือเปล่าครับและอาการบ้าชั่วขณะแก้ไขได้หรือไม่ครับ อันนี้ก็มันเป็นเรื่องของพระภิกษุก็ปล่อยท่านไปเราไม่ได้เป็นภิกษุเราก็ไม่ต้องไปกังวลถ้าเราเป็นภิกษุก็ไปถามเจ้าอาวาสที่เราอยู่ด้วยก็แล้วกันว่าท่านจะตอบอย่างไร คำถามสกุลเลิฟดัมมาการที่เราร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระที่ทางวัดจัดขึ้นจะได้รับอานิสงส์เช่นไรคะ ก็ได้บุญจากการทำทานไงก็ถวายเงินไปก็ไปซื้อปัจจัยซื้ออัฐบริขารก็เป็นวัตถุทานก็เหมือนกับทำบุญทั่วๆไปประโยชน์คือก็อาจจะช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเป็นการบวชที่แท้จริงก็จะทำให้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นการบวชชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากกับพระพุทธศาสนาถ้าบวชแล้วสึกก็เหมือนกับไม่บวชถ้าบวชแล้วไม่สึกบวชแล้วศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วบรรลุเป็นครูบาอาจารย์อย่างเป็นหลวงปู่มั่นอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากพอเป็นมีอาจารย์เพียงองค์เดียวนี่สามารถผลิตอาจารย์ต่างๆขึ้นมาได้เป็นหลายสิบหลายร้อยองค์ด้วยกันเนี่ยพระครูบาอาจารย์ต่างๆในสายวัดป่าเนี่ยก็มาจากหลวงปู่มั่นทั้งนั้นถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นองค์เดียวก็จะไม่มีครูบาอาจารย์เหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้ดังนั้นการบวชต้องเป็นการบวชจริงบวชแล้วศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วบรรลุ แล้วก็อยู่เป็นครูบาอาจารย์เผยแผ่สั่งสอนทำให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าบวชแบบนี้การที่เราได้ร่วมบุญการบวชแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาที่จะย้อนกลับมาเป็นประโยชน์กับพวกเราอีกตามลำดับนะ คำถามจากคุณขจรศักดิ์จริงหรือไม่ครับถ้าชาตินี้ไม่ได้ทำบุญด้วยน้ำเปล่าแล้วชาติหน้าจะไม่มีน้ำกิน ถ้าไปเกิดในทะเลทรายมันก็ไม่มีน้ำกินมันไม่หรอกการทำบุญนี่มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีสิ่งต่างๆที่เราต้องการถ้าเราไปเกิดในที่ที่มันมีถ้าไปเกิดในที่ไม่มีมันก็ไม่มีเหมือนกันถึงแม้จะทำบุญมามากน้อยแค่ไหนถ้าไปเกิดในกลางทะเลทรายมันก็ไม่มีน้ำให้กินเหมือนกัน คำถามจากคุณเจ้าฮะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับได้ตั้งใจว่าหลังเกษียณจะเข้าวัดตลอดเพื่อบวชเพื่อหลุดพ้นจากวัฏสงสารแต่เมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมว่าไม่ต้องเป็นนักบวชไม่มีเพศเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถบรรลุธรรมได้อยากเรียนถามว่าความตั้งใจตอนแรกควรยึดไว้เช่นเดิมหรือถือศีล8แค่อย่างเดียวครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสแล้วเนี่ยตอนต้นอยากจะไปบวชพอมาฟังว่าไม่ต้องบวชก็ได้ก็เลยถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกแล้วเพราะการไปบวชเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเป็นสถานภาพที่เอื้อต่อการบรรลุมากที่สุดเหมือนเปรียบเหมือนกับการรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลถ้าถือศีล8ก็เหมือนกับรักษาตัวที่บ้านถ้าไปบวชก็เหมือนกับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโอกาสที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่โรงพยาบาลมันย่อมมีมากกว่าอย่างกว่าอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นอย่าไปเปลี่ยนใจเลยถ้าตั้งใจจะบวชก็ไปบวชเถิดนอกจากว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยไปบวชไม่ได้ก็อย่าไปคิดว่าไปนิพพานไม่ได้เพราะไม่ได้บวชก็แล้วกันถ้ามีเหตุสุดวิสัยไปบวชไม่ได้เช่นพระเขาไม่รับเราบวชเพราะเราอาจจะมีข้ออะไรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เขาจะบวชให้ได้เช่นเราเกิดไปเป็นตุ๊ดขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเขาบวชให้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องอยู่บ้านถือศีล8ไปแล้วปฏิบัติไป คำถามของบางคนที่ไม่ได้ถามนะคะไม่ชัดเจนช่วยกรุณาถามเข้ามาใหม่นะคะคำถามจากคุณซินตึงการที่เรามองเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ยังไม่ถึงจิตแท้สามารถทำได้ไหมครับ เห็นได้แต่ยังปล่อยไม่ได้เห็นภรรยาไม่ใช่ของเราแต่ใครมาคุยกับภรรยาหน่อยก็โกรธแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่เห็นถึงใจเห็นเพียงแต่สัญญาคือได้ยินได้ฟังมาว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแต่ในใจเราปลูกฝังอยู่ในใจว่าเป็นของเราอยู่แล้วเราต้องมาแก้ที่ตัวที่มันฝังอยู่ในใจว่าไม่ใช่เป็นของเราเราจะรู้ได้ไงว่าใจเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราแล้วก็คือถ้าใครก็มาขอนอนด้วยเราก็ไม่ไปว่าอะไรก็อยากจะไปนอนกับแฟนเขาก็ปล่อยเขาไปนี่แสดงว่าเราถือว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแล้ว คำถามจากคุณเจตเวลานั่งสมาธิพอมีอะไรมาดังใกล้ๆแม้แต่จะเสียงเบาก็ตามมักจะตกใจครับ ก็ไม่เป็นไรรู้ว่าตกใจแล้วก็ภาวนาต่อไปเหมือนขับรถไปบางทีก็ไปเจอหลุมมันก็รถก็กระเด้งลงไปหน่อยแล้วก็ขับต่อไป ตอนนี้คำถามหมดนะคะมีผู้เขียนคอมเมนต์มาค่ะว่าหลังจากที่ฟังพระอาจารย์แล้วจะไม่ดื่มกาแฟแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม ่ชื่ออะไรรายงานตัวหน่อยได้ไหมบอกเฉยๆไม่เชื่อนะเวลาพูดมันพูดได้นะเวลาถึงเวลาหิวกาแฟนี่มันจะลืมคำพูดนี้ไปนะก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็มีความตั้งใจถึงแม้ว่าจะไม่สำเร็จในรอบแรกก็ไม่เป็นไรรอบแรกอาจจะถูกเขาน็อกเอาก็ลุกขึ้นมารอบที่สองก็สู้ต่อไปถ้าเราสู้ไม่ถอยไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเลิกดื่มกาแฟได ้คำถามจากคุณสอนเพชรทำไมเวลาพระเทศหรือแสดงธรรมจบแล้วมักให้พรครับ เพราะก็เป็นธรรมเนียมเท่านั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราไปไหนมาไหนเจอกันแล้วก็ทักทายถามสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาเรากลับบ้านเราก็บายบายคุดบายอันนี้ก็เหมือนกันเวลาพระแสดงธรรมเสร็จก็ถือโอกาส อนุโมทนาเลยเพราะว่าญาติโยมก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็มาถวายข้าวของต่างๆก็เป็นธรรมเนียมที่พระจะแสดงความยินดีตอบแทนในน้ำใจของญาติโยมที่ได้มามีน้ำใจต่อวัดวาอารามเท่านั้นเอง คำถามจากคุณแจ็คการเข้าถึงดวงจิตวิญญาณของตัวเราที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับหมายถึงเราสามารถควบคุมอารมณ์ดับความต้องการที่เข้ามาเพิ่มทําให้เราอยากได้อยากมีใช่ไหมครับ ใช่การภาวนานี่แหละพุทโธนี่แหละที่จะดึงใจเราให้กลับเข้าข้างในเพื่อที่เราจะได้มาควบคุมใจของเราได้ตอนนี้ใจของเราไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสไปอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญเราไปมัวคอยควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่เราเลยไม่สามารถควบคุมใจของเราเองได้แต่ถ้าผู้ปฏิบัติสมาธิได้จิตเข้าข้างในได้เจริญปัญญาได้ท่านจะสามารถควบคุมใจได้ควบคุมโลภโกรธหลงควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ คำถามจากคุณสมศักดิ์ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายภาวนาจะช่วยอะไรเขาได้บ้างครับ ช่วยบรรเทาความทรมานใจถ้าใจสงบแล้วจะเหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยความเจ็บของร่างกายนี้ก็จะเป็นความเจ็บส่วนย่อยความเจ็บส่วนใหญ่นี้อยู่ที่ใจเมื่อเราภาวนาแล้วเราก็จะสามารถกำจัดความเจ็บความทรมานใจส่วนใหญ่ได้หมดความเจ็บของทางร่างกายที่เป็นส่วนย่อยก็เลยไม่เป็นปัญหา คำถามจากคุณอภิพรเคยไปภาวนาที่วัดจิตสงบดีเพราะว่าพุทอยู่กับพุทโธตลอดเวลาแต่ระยะหลังไม่มีเวลาเลยที่จะไปอยู่วัดจิตก็ไม่นิ่งสงบค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรคะ ก็หาเวลาไปปฏิบัติสิเวลามันมีแต่เราไม่เอาไปปฏิบัติเราไปใช้อย่างอื่นเราต้องดึงมันเอากลับมาใช้กับการปฏิบัติงานไหนสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นตัดมันทิ้งไปงานภาวนานี่สำคัญยิ่งกว่างานต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการภาวนานี่มันมีคุณประโยชน์มากมายก่ายกองยิ่งกว่าประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับจากงานต่างๆที่เราทำอยู่ขณะนี ้คำถามจากคุณจเรเวรกรรมมีจริงหรือไม่คะหรืออยู่ที่ตัวทำ เวรก็คือการจองเวรกันนั่นเองเราไปทำร้ายใครเขาก็จะไม่พอใจเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาก็ไม่มาทำร้ายเราพระเจ้าจึงบอกว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรหมดหรือยัง อีกสักสองข ้อ คำถามจากคุณด่านในระหว่างการเจริญปัญญาช่วงวิปัสสนาเราจะแยกสัญญาสังขารขันออกจากสัญญาธาตุได้อย่างไรคะ เราไม่แยกหรอกตอนที่เราพิจารณาเราก็ใช้สัญญาสังขารพิจารณามันจะเป็นปัญญาก็ต่อเมื่อเวลาเราเจอกิเลสบอกให้ดื่มกาแฟเราบอกไม่ดื่มมันก็จะเป็นปัญญาถ้าเราหยุดกิเลสได้ก็แสดงว่าเป็นปัญญาแต่ตอนที่เมื่อกี้รับปากว่าจะหยุดดื่มกาแฟนั้นมันยังเป็นสัญญาสังขารอยู่ต้องรอเวลาที่เจอกิเลสความอยากดื่มกาแฟแล้วดูซิว่าเราจะหยุดมันได้หรือเปล่าถ้าหยุดมันได้ก็เป็นปัญญา คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนลูกศิษย์ในบริบทที่เจอกับความทุกข์ยากลำบากในระหว่างการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกโกรธหรือสงสารตัวเองนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องจิตของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่ากิเลสทั้งหลายเป็นครูของเราหมายความว่าอย่างไรคะและจะน้อมเข้ามาพิจารณากับใจเราอย่างไร อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามอาจารย์ที่เขาสอนดีกว่าเราไม่อยากที่จะไปแปลความหมายของคนอื่น ข้อที่สองหนูมีปัญหาความน้อยเนื้อต่ำใจที่ถูกครูบาอาจารย์ผลักไสปฏิเสธไม่สนใจใยดีเหตุเพราะเราแสดงกิริยาไม่ดีกับท่านก่อนแต่บ่อยครั้งก็ยังยึดเอาคำสั่งสอนของท่านมาเป็นที่พึ่งเป็นแนวการปฏิบัติจิตใจและใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เดินเส้นทางสายนี้แต่ยังติดปัญหาที่ตัวบุคคลแสดงว่านี่คือปัญหาของหนูที่ต้องแก้ไขจนใจหนูสามารถวางเฉยกับความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ว่าครูบาว่าครูบาอาจารย์ว่าท่านจะรู้สึกดีหรือไม่ดีกับเราแค่ยึดคำสอนของท่านมาสอนใจก็พอคิดแบบนี้ถูกไหมคะหรือจะมีวิธีวางใจอย่างไรจากปัญหานี ้นั่นแหละก็ไม่ควรที่จะไปยึดติดในตัวบุคคลอย่าไปหวังอะไรจากบุคคลอื่นให้เอาคำสอนที่เราได้ยินมาปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆของเราส่วนคนอื่นเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเราเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปมีอารมณ์เกิดขึ้นอาจจะเป็นอุบายของท่านสั่งสอนเราก็ได้ฉะนั้นอย่าไปถือเรื่องบุคคลเป็นหลักให้ถือเรื่องคำสอนเป็นหลักบุคคลก็มีส่วนเพียงแต่ว่าเราไม่ยึดไม่ติดถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ก็มีไปถ้ามีไม่ได้ก็แล้วไปก็ถือว่าไม่ได้เป็นคู่กรรมกันมาก็แล้วกันหมดแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ